جلدة ووسوسية كولاك وعقل وكوكو ويحط إتش بي أعزادلارنى ويرمى. طيب أعزادلارنى ويرمى جريه بقمة هر زمان إلى بك نمازını كل ونمازını صحيح %100 صحيح senden hiçbir şey çıkmıyor ve sen namazın makbuldür. Sen Allah'ın sana verdiği vacibi tam anlamıyla yapmışsındır. Şeytanla seni oynamasın, o kapıyı hiçbir şekilde açma. Hem %100 kapat, iyi bir şekilde demirle o kapıyı. Kilidini koy o kapıyı, hiçbir şekilde açma.